don't you know? Akanyi nga ako mo ni laban na ilaban di anda wala alam salami jati naam ilaban nga mo biya kolon ba kay naam mo ni laban di kita naam mo ni laban di anda ako nga mo li salasa ti asia ako punya sawa naam ulo kan laban dia naam mon gano yarju ni kala Rena jala la inna fi wa huwa samiu yani Oman ja khada Rena ma yu ja yudu li nongye Nala Nala ni yu ane alami Nala ni yu ane alami Nam Woy ame Nam Woy kala mga doku nam wobiya kema la wobiya ni bali amule takat wakile na ibnu baura ala ka fara kwana rapa rapa ko watilu alaihim nama allazi yatainahu ayatina fa zala min hadha baw shaytan fa kana min algawina nam wallahi ni be kurana karna bonne fami foy edo biaka ya wale shaytan tiya karera nam abada tiya karera sabi kabu ni kini yara woro woro sa ya ya Kajabu ya dilan. نقول لنازه لا فما نقول لك نعم انا مغني نياي فمي نيا كبير بير كرو كان كي ب نتاه ني لي كرا فرا نتاه مغور فوي نعم نيا نغور لفو كان ديان ني نياي ني بونيا نبو كرا كرا ني تيا كي تيا كي تيا كي دويا كي دويا هو كما الا كما قدتي هو Zariye gida le pamina Ribadilla abadan kayo ako nga na mo pe mingi nyaye nyafo mi nga na ngodo nyu nyu ngara le fo mo gori abo ndale ki kan ngi sumi kanu howa ile mo mo de be ke la bandinya abo nda be fa ju su tefe ile bandinya ya de ku do nga na nyu nga ni ju suye abo ida ka kan te ju su ya kanu من كان يرجو لك الله فنا جل لا إلا آتي وهو سميع عليم ومن جاء كذا فإنما يجاهد لنفسه لا غني عن العالمين نعم ويا من إلا أن يبني نال الجنة إذا يبني ما تواجه رجل سرتي ako nga na mga fila nande anna ukhashu di nasa namo wapu wa ni mwari ya siria li kako nga mwari nyongon biya nyabiya liya siria teki ala kan yema ke mwari nyali liya siria kako njoko kilinu teki man gana yari juli kalaki kena jala la inda kini wa huwa samyo liyani man jada fena mani jayi juli namje inna la la gani yu ani alami inna la gani yu يا سلام يا بابا يا دولا بنيا نعم يا حسدو والحسد يفسد الايمان يا سرياني لمن يتشكى جسوكلنا هو نعم يا فجيني تاتكم بركلنا نعم نعم يكتا مو مولي يا تيال رال يا سريالكو لمن يتوتيارا نعم ابدا نعم المؤمن لا يعصدو نعم لمن يمر فرو وفي الياسر ياك تبين الفن على تكرنيما تبين الياسر ما صلى تكرنيما تبين والبغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الخطبة تبين ala kira ko namu koniya ile mogo sulamar koniya be jusura namu iba donu koniya be jusura namu li asriya tu bera iko nyuma mie baragi tiara oyo ale koniya ni li asriya mie mogo li asriya ki mogo ko mi juglo be mie mi ko juglo mi akango mi ndia ni ni iko no yori ju ni kala bela zala la ila wa huwa samiyun yani wa man jahada bela ma yahedu ndale ki kan yusu mi kanu subhanallah ngi nyaay ni fami ko ikuwa nyu nyu ngore fo mo ko di ko bekkidi afale na mbeli asira ke boko bale ngana mo ndo ngo biya nyaa biya li asira yale wo biya fala nay asawana fre do bena ale sira ya do to ka fo yi ko sangale ngale mbiye nya do fiya nya kele mi kono ma wala mi tra yatindo ni ñey na da sangale ngay mi ñu doromi xawako fami talabandiya nam ngar mako wole alore ñi ñama ndati mon nga no yar ju li kala wala jala la illa ti wa wa sami'u jani mon ja hada kayna ma ijaidu ya wale lala la ni yo adil alam ya allah la ni yo adil alam dene ñam waré ku do kan mo deni ara rek mo wala kanu linzana wa kalba naam ila mo mo gele naam ya mano ada ta kulubu ni gerna mo lam ya ni ila ni mano ada ta kulubu ni gerna mo lam ya ni ila ni mano ada ta kulubu ni gerna اللهم يا ني رسول الله ان شاء الله اللهم صل اللهم مد بلا ولي وصلي اللهم مد بلا ري وصلي اللهم مد بالنبي وصلي اللهم مد بالرسل اللهم مد بالملائكه لا اله الا انت اللهم مد بالملائكه لا اله الا انت اللهم صل وسلم على النبي الكريم ونعمل أبيادي نعلى الباب السوداء ونعمل أبيادي نعلى الباب السوداء ودنا فريقا ولقوا ويل للإنسان إلا مساء ونسعى وسوف يرى تبين ara wala kar dalili mo mel lon tar yarakum bew kar mo ti arfew namu akal la rabu kamé ko nta ci afena yere yo ngor le ya foti wala nalini nani ila mata wala ya foti wana saya utabayura nini nani ila mata wana saya utabayura ana mo ya fo ala ma hinana mi akol la yflo ko mo ajuli ilma wal qur'ana min asutur bal talaqi la wasir wa haru namu sayti ako mo dor ber ci nak ci namu ka mo dor ber ci nak ci nam ka mo den dor ber ci nak ci tabin ajuli ilma wal qur'ana min asutur mi ta talone min gafelera namu ka ko ra fasare min gafelera namu aya tale kafara ko le kalo namu balik talaki lahu siru aharu ka min kala mo dara e gundu ya fere do bewra sayti من قال يرجوني كلا فلا ترى الا اني والله سميع عليم ومن جاء كدا فلا ما يجاهدوني نفسي الا الله لغني الا الله لغني يا فاري لكن مغل بير ما بمباو لكن مغل بير ما بمبا نعم ngay ko ma kala min ala lafir mogoruma atro do ma yele man nazara kana namu ara ko na yele man nazara kana ki afare dugina ya tabin kaupo falam ya malubi kutila falam ya malubi falam ya buka ila laka bunulaka falam ya buka ila laka bunulaka kutila falam ya malubi kutila falam ya malubi kalau babaru falam ya buka ila laka bunulaka falam ya buka ila laka bunulaka falam ya buka ila laka bunulaka kalau bolo baba bie lol baba bari mi di dalu gune ya ar ma do bia su be su kuru lera ar do no ben wo ma wor so la na ra ko le kar so la namu baba kuma kuma tebin nam ko juna baba mi nam nam marhaba nam ala ma hina na nam kama bu nam nam marhaba nam nam مرحبا اللهم محمد بلا ولي وصلي على محمد بلا هير وصلي على محمد بن امي وصلي على محمد بن مرسل صلى الله محمد في ما لا اله الا الله صلى الله محمد في ما لا اله الا الله قتلا فلا يمدوبي قتلا فلا يمدوبي اجسد الثابت يا لدى الى لك قل لك ولم يبقى إلا لك يقول لك ولم يبقى إلا لك يقول لك كل ما شغلنا أنا سوبر جونكو أنت عايز نور في البرو أبو جيت على سكورة كان مودي أنا ما كنت أورفة كورنا نغني أنا ما كنت أورفة نعم كورنا بجودينا وراجعنا I'm going to go to the hospital. نعم الا جو تي كلين دي سي نعم دي دي دو علاكا نعم غا غري غري مكو تاندي ديما لي ما ني علاما توكو دو ولا تي مكو سو نعم علاتي علاتي مكو جرامي علاتي مكو بونيا علاتي مكو دو ايلي بونيا ني مكو لفي الا تاني كو بيا ني مكو لفي قالا تو ولي تا لا تي دارا ني قالا ني لا جلا لا اي قالا تي وهو ادم يعني كمان جا كدا انا ما يجادو للنوده Nilemi ko be sulama yi ni se ko yira wolira nam sadu ko ila mangi frati mirabe ko kasura madene kasara ka fami kadde wala ba kori ala ta ala ba to kori kasare ka wala ta ara kana yara ka nyon ya sida ka yara ke nyon yene ke mini ke nyon liabu ke nyon na nyini ke korote mina yi ku mo orna ke nyon boni ayi namu uta kasare namu kana yara mi ku ko kire ka ya mi birate mi rabe ko ko bi ku ina ma mi birate mi rabe ko wa jan sinar ruwa sabawatu wala la wa da ku der mutake orluwa sabawatu wala la wa da ku der mutake yemi kaka abra gye sawa yuru tu tu tu ila yo miliki yamati ka se kye wala madol ba bisri loye sabonu yujur fi na mi bane ila le ki war dwara sabonu yujur fi na mi bane sabonu yujur fi na mi bane al masajid buyut illahi fi arlihi nam ala ko misir le bi ala taboy dunya ka dunya ka ala tabo ma misir le wala bi ala ka tiri nam ta ta mo ni tam bi abdu ya kar mo de arti kar mo de mo lombe mi lay arka bi ti ara do do irana kar mo de mo lu wo kar mo ara ma ma warti ra wala ka ju senu nyona ta kar mo de mo lu ka di arma ala ti ya fa ti ra ta ka di je do ne kara nam ara na ita la du bi to tora nam nam ti nyam ko kar mo de mo lombe mi nam nyar ko ara nyini ka wala ko arti nyini ko ara su kuru le nyini a de do ti ka mini ti ye ko fe fa be karamoy e be ga karamole akamoko warin na ti asoro tandi e jesu ta asoro bana tandi allah allah allah insta fa madoni laji wala bin bolo nalodi batunda wala mamu lo milo biade nalodi batunda wala ralone nyini karamoko bebi lesli karamoko be ralone nyini arfe namu inna la ta'ala la yakbilu li ilma itija fani biya biya nugina ya hako yangi yao mina rijal wala nga yake bili obi matu li ulama wala tiloni mina katufaka babu ujusura banina ya afu labie waka na furutiri arka na afu kufaka nanu waka mwini aka masakie bayi atana afu ya kuchenda atika masakie dugina ya namo kakalaba doko ya mwini wallahi kamo ko duya den ya sha ko kana ko do biya fara ka to ya bin ko mo ko duya bar ko kel don ba ba lo biya ti fi lo ko mo wi ba ka ko mon ga na yari ju ni kana hela zala la illa ai wa huwa zamiya ya kira makana limali au sultan namo ra yanjubu ka jalita namo abara ne mogore ti yobo nyena furo koso namo wole masa ya koso namo eh wokini nyafa tabin wokini kawa owa fena jawala la karamati bi jawali ba abara masa ya ka bengele de abana ibu nya bana mon ga ne wa ku ka be bo ya fena jala la illa ai wa huwa zamiya mon ga hada fena mai ja edu le nawde owa ina la la liyo ani alami ina la wala ni yanjibuka yin akramuka li adabi aw ilmi aw din namu fami yenya faati kawade ni moorji yebo nyay jogu nyuma yakoto namu ni jogu tanyo namu wala ko sarbe bo nyana namu ni bellona bagayo wala ko sarbe bo nyana ni dina tanyo namu ni dina berekaw e betan sa berekaw wala ko sarbe bo nyana wo bo nyale duma mon gano yarju nikala إلا أزل لا إلا وهو أزم نجد ومن جاءك دا فلما يجهد لنهد نلا نغني ونري ألمي نلا نغني ونري ألمي ومن من من ذات مغلمك نمغم ترى يرجو عليني نك لكلا أنا من يغني ما هو نال واتوبة يا بنا أنا من يغني ما هو نال واتوبة عليني يرجو نعم أكاني أدم تايا نعم إذا متى نعم هل بقى فني نعم يرجو نعاق ولفويتا نعم نيله مغم يعني Enya la mabe nyonya nya. Nyame ni masabaka na chebe. Ari do ngoya nya. Eh dia sobe ti yakono. Ni ka wala nyuma yi. Naam. E sobe ti yakono. Naam. Ni jogo nyuma yayi. Naam. Man ta de momi ta. Momi kera. Yarju. Ale sira le kala. Kaburu jigila nya. De wa sobe. Yakono. Le gala, kaburu jigila non mi sira nya isobe ti yakono ni ko walu nyumayi non mi ko ale sira kaburu divinya non mi ko ale sira kaburu sutinya ayo non mi ko ale sira kaburu nyingarenya allahumma salli ala muhammad abi kai kale wa salli ala muhammad billahi wa salli ala muhammad bin ami wa salli ala muhammad bin murtadi sallallahu muhammad bil malai la ilaha illa huwa sallallahu muhammad bil malai la ilaha illa huwa al kabra wal manjili mimma najil la ilaha illa huwa wal manjili mimma najil la ilaha illa huwa wal manjili mimma najil la ilaha illa huwa kabra wal manjili وقد يكون عالما دليلا او اديبا بليلا او طبيبا ماهرا ولن يخيخات يا من اجلك قبل ارواحي lolu ba ngay tagal lolu yeen gara gara biya farafani ra koko bo ja to sala ka ci innal manuna kaya sabilu fama yaqo lam yatay jiwo biradiye lam yatay jiwo biradiye baganga qadarul minbarul fata fajarada minhu ila amadin yamrahu radi minhu ila amadin yamrahu radi kana jawadul mari ya nirna wa Jo ijia la ho watam madiade ye ju jo ijia la ho watam madiade awadi ban balina nam e kalon ba e mia fasia e fani bielo nambo e ka mo joni lon ndi ayar joni namu utia to la misa yakana soko ya kuma ni ni kamina ma soko ana la jina kanu bila jati ya takalabuna ana la jina kanu bila jati ya takalabuna ana mogor ke mi kanu bila jugi na ya bila jati ya kamjarra ya takalabuna ara yelma yelma bila jati panirra ya takalabuna ara yelma yelma panirra ya takalabuna ara yelma yelma manirra ya takalabuna ara yelma yelma orul korona ya takalabuna ara yelma yelma bikie korona ara yelma yelma taweti korona ara yelma yelma panu de sodura ara yelma yelma panu mantikira ara yelma yelma lerabu korona nurbatillahum katalmanu qawmuna yadajara qawmuna yadajara qawmuna ولا جعل الله الخلود لأحد من خلقه نعم لكان جعلك الأنبياء المتطهرين والرسل المقربين نعم ni mo godo tiena to nena ti dum to mo godo ya ti ki am godo ti to arbe mi wala marani na mo godo ni qur'an la buda aya nila tatakara ma buda aya nila tatakara ma buda aya nila tatakara wa kana awlahum bi jalika sumbatu asmiyaihi wa khayrati mi halkiye nabo ya mo rabbil qolna nam yon kon mo me ci yakar takatu pro pres bebel beleni sanu sanu mo ko bi so sanu yanu namo ala ka da won biye dakar wuro makar wuro makar tekki kelmi bu waraw koko cedi waladi adam ala litilak nam kemi abu adam do biye ala litilak heru wama bila walina ala litilak heru wama bila walina sabio anyi muleja tibur bu wadi bakio howa anyi muleja tibur bu wadi bakio heru wama bila walina sabio Jali kusuri kuburi wani datfali na walbanati kumbar kunu kataiti anki nam nam nabi ibrahima nabin nabi ibrahima nabin miela na jarawi nam Allah kan ba wa tajallahu ibrahima halila marhaba ranara nam Allah ko wa tajallahu ibrahima halila nam wala kan mi barma so mina ka kya kiri nam Allah ka kiri ya fere ko ko nan yugo dawar kiri ni nam umun ya gamun min ladi ibrahima do do jabe ba di te ko o te an min ladi ibrahima nam sawo fitriya Amu so mekri hajara nam ale hajara nam uben mi sumaila nay tabin nasarata nam uben mi saka nay tabin namela baba kadenge tan filale woro tabin afi kemega nam morga na yarju likala namarga wallahi lati wa wa tanjali morga da bayma jaydu linomde Amrata lilaya. Ikanya foda nabi berama. Alaka duan dua diama. Nam. akala du ngal kera mandoy allahumma la tu'ajibu adda nu mati muhammadin la tu'ajibu adda nu mati muhammadin la tu'ajibu adda nu mati muhammadin allahumma la tu'ajibu adda nu mati muhammadin la tu'ajibu adda nu mati muhammadin la tu'ajibu adda nu mati muhammadin allahumma amora kanari rebo ala dugan koro naam ya ni galla la tanjibu kana jangara ke ada jagalen dora lumati muhammad ya kujo kelen dora lumati muhammad ala ala kale dugan dina bebe mama wala la me ala dugan di amade naam duga nyabu ti di jale naam leki ma ti di jale naam sena le na leki ma di mogoma naam aya jawule naam gonga aya jawule naam namale bana ma fere ala ka jawi man kana yarju likala ila jalala inna wa huwa damiyani onjo kada kada bari jaydu linawse lala la yu anil alamin inna la la yu anil alamin manni sad mommi kana mommi kara yarju alesira likala Hajana mi wadaibuni ayuwa ma tadari waka wadazuru wadatamia ayuwa ma tadari waka wadazuru wadatamia haja ayemi anami ala kira atakasira ayemi wahaja nimi tuye ibuni ibuni kadanga tuwa tuku takasira ayemi susuwa mokan takasira ayemi ayuwa ma ayuwa bu afilai jumanu kataru hile yo suwani haka nyama watazuru kautiema watatabia ala bato yakika nyama watazuru kauira watatabia kama ndio ala kira tasiraka naam ni murule shukani ka parko ka urule diema ka urule labato wa sito na mogoru kiani ka bagaru urtu tasirae ye ka urule ko ka urule diema ka urule jirawa ka ko afila fere ne ka diei ngonga subulan Azabile waswa kumbile la la kunda la la la kunda la la kunda jakaru waswa kumbile la la kunda takuna waswa kumbile la la kunda taku waswa kumbile la la kunda taku nyamile Ibrahima nya kuboka yara kutonganu ka falor ka modenie namu nya volka ya dugo musorra nam namile Ibrahima nam wakale abura mu yisa ma bale fan nam namo ka fan kwale kra bale fan nam kolonar baba nam ale ka lunda fanda sindi ya nuna allah horma ali ajia ala mahina na mi nira de jumala mahina na mi wala sura fulumbia katakala butugo fulumbia ka sura mafulumbia ala kutwa biema mi anunya mahina la kyan mi Angan mo kapoy. Nam. Namile barayma. Nam. Awura ko yara. Nam. Nya ko yara. Alen na sarata. Nam. Wala sarata nya ya. Nam. Kamo sike ka manguru. Oho. Maka kya jugu do tugbe. Ibrahim. Ila mani zafia. Nauda. Wa na na bindiya. Nya. Bila ila de la mi azali. Bila ila de la mi azali. Waya soro. Nani bana ka den war woro ndoro mayelma. Nam. Noro ma yelma nam ke baba bi do sola ni akole oyo ala ma ngo nyana amina ega mega nam na saraka ta amawura ke ka fambiye ke amawuru oyo muso ko mo yara na me berma ko mo yara oyo ega lo sie ko juna ta bura lefe nam wa na me berma sie ko juna nam abura lefe nam ako ni galam ni do ako haja wakar ko me kiri wakar ko bo nyananu mo ako gidi ni wakar ni galam gidi bo nyara sie ko ruara sira la nya ara marale oyo ala ko mar sie pe oyo ala sie ko ara marale ala ko mar sie pe la la la ni wa wa ta mi an de ale la la ko mar sie pe ko le ro de ala ko sie gata ndoro le ka bole ka ndoro la ade maru nya ya ndoro jeni nya tai nam sie ko mi kamara le sie ko mi mamara le sie ko mi mamara le nam ni kema la kana sie ni ko sie ko ri ar kar be ka ar musa ka ya ko ro ke ta ga mara la raita le ki ga yar ke amura ko nyara ko nya bele bele wala ga yar ke amura ko nyara fasigiru cheppel ngam ko yakka baaru am bul ko rado baaru bidabo do baaru ne kariye ke malara arkabe ti akuro nyaka ke ta jana mara daraita wala ti gayar ke amura nyara ye cheppel la mo ti ba ne ke ke malara mele gar bural bi akuro nyaka ke ta jana mara daraita ti gayar ke amura nyara ye adro mi baqo ta juwa biye oyo ogale na mata tum minu ndae ausa mawada ta beni kun bila yati dunya mawada kiyamati yabibun banu kun bibane walyanu banu kun banga wama lakum nar wama lakum min ajri amaru wama lakum min ajri nar wama lakum min ajri ke yara abe yara ra nam arka fu ko masa ke jugu do be nam anyata na musu nyuma kandi oku anyata na musu nyuma nam aka musu nyuma ya yabo sa tigrale oku nambe barama aka to kan la bele bele lese wallahi ta ko no ma ya kala la Ami bere ma ka to kan la le señu mama nam kogo ka bo to ma ma la ko no ka ka to mu to ka duara to ko ko fonyo do fe chain to ro si ka ko aka ta ka la nyoma ko ra e ga me ka abe ta la ka ta si ma sa che ka so jar bila na bo ni la sra ku biera ni lo na ra ka si ni mu so nyanga tare aramna na la la ga ni yu ani ala me inna la la ga ni yu ani ala me inna la la ga ni yu ani ala me سيدنا محمد Wa salimu Wajudu billahi yasibun.